الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم واقع دا صحابي كهفو كي دا داغي حالت ذكر كي درهم چلاوی څنګه مې و د کړیو پاغي ځای کې په یو ناشنا طریقې مې پاغي خوب راوسته و او ډیر زمانه پراتو ایس فرق پکې نه راته په بدن کې نه پرنګ کې او کما قوال چې مفسرین ذکر کوي نه به سند او به ثبوت دی چې وخت لوی شوی وو نو کو نه ډیر لوی شوی وو نه بس څنګه چېونو اقصو اس فرق یې نو راغله په ظاهری اعضاء او بدن کې په دې دومره کال کې چې درې سوا نه اللہ بیارا پاسول او بدی کے حکمت او ڈیر لے او حکمت دا اللہ پاری او کار کی دخپل وحدانیت اظہاری چی خلق تے کئی چی دخدائی توب صفتونا اللہ ہوئی ٹول ما پورے خاص دی زما یو صفتم په مخلوق کې نشتا او یو صفت د الله رب العزت دا دی چې الله غیب دان دی په غیب پوئیږي او بل هیڅ څوک نه پوئیږي دا صحاب کهف هغه اولیاء کرام دی چې الله خپل کتاب کې ذکر کوي او صفت یہ کئی او تعریف یہ کئی او داغی حال اگورا غیدی او بل نتفوس کئی دا مطلب دا اللہ رب العزت چی خلق و تمعلوم شی دخپل زان نخبر دی دخپل حال نخبر دی چی سمر واقعی تیر کڑی دی پا دیکی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ څنګه چې ودکړی میو پډیر اعجازي طریقې سره ندغه سیمه بیا ژوند وکړل بیا مې پاسول لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ چې تاسو سنو کې خپل مینس کې لَمْ کَذَا عَاقِبَتْ شِنُو مطلب دا دی چی پاسی دو مدیو بلنی تا پوسو نا شورو کرل لگتا دا انسان طبیعت تی چی دیر آرام اکی او بیا پاسی نو دا تا پوس کئی چی را سوخ دے از نچی مندرا نا قضا شوی دا وقت تا پوس کئی کنا مدیم دیو بلنی تا پوس کاؤ قال قائل منهم ويو تن پدی کی اگر سوک چو اللہ تو معلوم دے مفسرین تو خون پتہ نشتا دے اور ادلی وی دے چانہ چے دا مشر پکیو یملیخا انم دے اوسا یملیخا وے وی یوین کی پدی کی کم لبستم سمرا خم تیر کئے مرگرو وی چوی کا تو برا کتا دی چی کل رات لل غزیتا او سم لاستانو سنہ بجی لس بجی باوی کن او چی بکم ارد باندی اللہ پاسول مازیگر و اخباونو دیوی چی آغا روز دا و مازیگر شو قالو لبسنا یومن او بعض یوم نو جواب ورکا غی نورو چی منخو وقت تیر کرده یو رز ایا روزم پورا ندا بلکی نمگڑی چوی کاتا چی دا خواه روز دا خنور دا سحر نمازی گر تشوی دیکا نا دیر مزلی کرده دا اولیاء کرام دی تخپل زن ننو خبر چه منگا سمرا وقت تیر کن او دزمکی پا مخ پرات دی پا گیڑا کن دی کارا پرات دی او اغا موتم ندی چه داغی نپس بیا سڑی نشی جواندی که دی مگر قیامت کی وجواندی کی اغا موت خون دی دمرا سخت د خوب غون ته حال لې ابي هم ندي خبر چې دې زې کې مونږه سمره وخت تیر کو سمره زمانه تیر شوه او یا هغه خلق وسوم هغه خلق دې کنا بدل شوي دي وسوم داغي د قیانوس بادشاہي دا رومي او کنا بل څوک دې وسوم هغه سکه چلیږي چې دا غو تصویر یې په جوړ کړو دي سره چې کومې پیسې وي هغه باندې د قیانوس تصویرو دی وی چې اوس هم دا چلیږي نو ازوره زمانه پس چرته پاتې کی نو یوې ډلې جواب ورکو چې یومن او باز یوم بس یا یورس پورا تیرا شویدان یا نمگلی روزدان قالو ربکم اعلم بما لبستم نووی غبلی ڈلی چی اس پتا نشتا مونگتا بس دیکی اڈو خبری مکوئے رب ستاسو خپوئی گی پاغ زمانا چی تاسو پدیزے کی کم مدتی رکڑی دان دا غزوه دلی چې مخکې قران ذکر کړی کانا چې ایل حزبین احصا لما لبسوا امدا چلاویلو بیا مې زکه ژوند وکړو چې خلق ته خیمه چې دې دواړو ډلو کې کم یو پشمار کې سیدا نو ویلو چې دواړه غلطتي اغه یوې ډلې ویلې دي چې اور از یانیم ګړې ورو نوم صحیح نه ده ا دې نور خواړو انکار وکړه چې مونږ ته علم نشتا ربکم اعلم بما لبستم ندي خبر کنه ښا صرف الله خبر ده د دې د وخت نه د فقهاو ته نه دامه صلی الله رئیس ته ده چې کبدا سکار کې چې انسان ته داغه سو پورا معلومات نه وي یو سړی په خپل ګمان باندې سووي نو دروغجن نه دی ولی مونږ خودي ته دروغجن نشویلې چې وی یو ورځ یعنی مګړې ورځ ځکه چې داغه خپل فکر کړي دی خپل ګمان یې کړي دی او کله چې یو بنده پوره سوچ او فکر وکي او بیا پس دا غي نه خبره کوي نو کا غلطه یې نو ما په ندي ګناګار وسوم دا مسله ده بلکې ډېر مسائل پدی باندې بنا دي چې یو د هغې نه د قبلې مسله ده. یو سړی چې ته ناشنا ځای ته تللی دی د مانځه وخت شو، هیڅوک نشته چې تپوس ته نه وکړي چې قبله کومې غاړې ته ده. نو بس ځان سره سوچ او فکر وکړه، خو براو کتاو چاپیرا یا که فرض کارو شپاونو دستور پا ذریعه بانده معلوماتو کلون چرا دا غط ستوری چی دیکا نا دیکھ سر قبلی غاڑی تایی، نو بس دا با قبلی نو خو سوچو که دیتا قبلی دا تحری ویلش دا سوچ و فکر اباس منزو که آگی غاڑی تا اچھا سنگا منگ اخلاص کن و دا غضا ایک سوکر آگئی فدا اللہ شان دنو چستا ضرورتی نو اس سوک بنی او چستا ضرورت پورشی نو دمل کو خلق براش نو یادتا پوسو کو یا غواتا ہوئی چتا خو نرخواتا تا منزو کو کار پلیو کو خمنز شوئے دے بولی اغا سوچ کرده ده پورا اغا ده خپل سوچ قبلی تمنز کرده ده ده بکیو ناشنا قبل ده خواه او فقهاوی ده جائز ده ده تا قبل ده تحریوی لش ده غصه مسئله ده عبوم ده چه ده بنده ده پناشنا زی که ده او بشتا ده خوز ده پتن لگی چه ده پاکی ده کپلیتی ده ځکه ځنګل دې سارا دې زنده سره شرمخان او لیوغان زیرازی او بوله خوارځه نه ځان رسیخ نو د تدا پته نشته. نو په دې چې بو تو ګوري او پاره کې ښکارا پلیتی نه کنه درې صفاتونه دې چې دا پکې نه وي، چرنګ نه بدل شوي، خوند نه بدل شوي، بوئی اینی بدل شوئے، نو بس او دست دکوئی پیدا پاکی دی. دکھا صحابہ کرام وائن دا ٹولر سو تیر شوئی گا نا تلیو چرتے او زیتا ناشنا زیو زنگل غنتے دا پاگی دا سو واقعات تیر شوئی خانا شو لکے باننی تیر شوئی نو یو لوی ډاندو نو بازوی یره دا پاکی نمعلومیږي بازوی په دې کې جګړه وا دی کې هغه ځای کې څوک سړی راغی مقامی نو صحابو یو بل ته وی چورګه دی سړی نه تپوس کو حضرت عمر وی ها تپوس نه کوي هغه سړی ته وی چې مونږ تاسو وایم غواره ولی ویدل ته هنر سن راځي خو زنده سر دی زمون خدایي سره عمر دی مونږ په زنده سر ورزو هغه په مونږ راځي په یو بلوم لارې چاري دی. نو یا صاحب الحوض لا تخبرنا هغه سړی ته وی چې مونږ ته دی په حق کې سموای اورګ چې مونږه منځو کونو انسان لا لا عقل او فکر ور کړی دی پدا سے خبرو کے بعد ایک پل سوچ او فکر کی خواہ زکر دا مسئلہ دا قرآن کے نشکتے حدیث کے نشکتے دا خود اگا وقت سر خبر پیدا شوی دا خواہ نو دی چووی چی لبسنا یومن او بعض یوم دے دا خپل فکر نا دا خپل عقل نا دا خپل سوچ نویلی دی نو دی پا دے کے دروغ جن ندی کا نخواہ دیر مسائل دی دغه سه چاغه پتی باندې بنا شوی دی. دیمه مسئله دا چې کله یو انسان تعلم نه دی او خبرې نو بس ځان دې سوای نه الله ته دې حواله کی چې بس الله خبر دې مونږ نه پوي مونږ ته علم نشته دی کما خبره باندې چې انسان له علم نه وي او تعین یې نشي کولې نو بس ځان دې په لنډ اخلاص کې چوالاو اعلمو وصلا خپوینو ربکم اعلم بما لبستم رب تاسو خپوی دے پاغه وخت او چې تاسو تیر کړی دی فبعثوا احدکم بورقکم دا دویم خبره اولیاء کرام دی خو چې پاسه دو نو د خوراک غور کوي وګی شوی دی کنه انن خلق ولیدی توی چاوی خوراک نکی ولی امار دیسو خور پائی نوی اغل روحانی رزق رازی دو پیغمبری نو دو یو دو پیغمبر شان دی چاگا برو جنی ودغا سپا مخا نوی پیشمنی کونو صحابه کراموی منگ بوم دا سکو نبی علیہ السلام تاسو مکه وای زګه پدې کتاب زما په شان نه زما څه خصوصیات شته نو یو خصوصیت پکې ده دې ته وېسال وی وېسال چې بس ننم روزا سبام روزا بلر زم روزا ان پېشمنه اور روزا ماتي دې ته وېسال وی نو نبی علیہ السلام بکاو او صحابه م نکړو چې تاسو مکه وای اغي وی ولي بي اني ابيتو يطعمني ربي ويسقيني تاسو جوداش پته راوې ز جوداش پته روم ز جوداش پته روم نو مال خپل رب خوراکوم را کوي او بوم را کوي تاسو له درکې ولي ځان وژنه اني ابيتو زشپتی روم په داسې حال کې چې یتعمنی ربی و یسقینی تو امر کی ما رب زما او برکای دا روزه شو چې د بګه خوراکس کا کینو روزه ای نه نه دا مطلب دا چې نشپښینو الله رب العزت ما ته ډوډو شکور کی دی او تعالی خانک نه نه اینماله طاقت را کړې دا مطلب زما بدن کې دا طاقت اچولې ده چې زه په دې روزه نه تنګېږم نو بس دا شوله کې چې مال خوراک اوس کا کرا کې خور داونه یې چې نو ورګه چې مونږ د شپې کې نو چې دلکه ما ډوډۍ او کم سالن راضي چې مونږ نه نه تاسو نشېلې دي اخ روحانی دینو پیغمبر لراتو روحانی دا مطلب چل اغلا دا طاقت ورکلو چه دا ویسال کولشو او تنگی دا پینا دا مطلب ادی چه پاسی دنو بس غم و سر پیداش چلے یو تنو لیگه دی بازار تا چه دوڑی روڑی فبعثوا احدكم بورقكم وليګه یو تن ستاسو ټول مزه توصول لیکنه چې ګران کسان چرته او په سفر باندې کار قسمی نو یو تن بلیګی را لیګی ټول بنځي چا دې کی ولار دیو لارې تنگ کړی دا کله زنانو ته ګوریو چه قرآن ننی خبر ناغذ ایس ننی خبر خواه دا اصول خو ندی یو تنو لیگه بس احدکم بیورقکم پدی پیسو سرا اللہ کبھی پیسی راوالی که نجیب کلاسو خواه زن سرا پیسی راغستی وی خواه مدا بلا مسل معلوم شوا چوی سوک دا سی سفر کئی که نا کلگی او کدیری لری او کنزدی وزان سره و توخه اخلي دا سنت دي د انبياو ها او چې څوک توخه نه اخلي نو دا ګناه دي او سنت نه خلاف دي ولي دا غصه مطلب دي هغه دا مطلب دي چې بس انت به دورسو خخلقي خخلق قرضې کشته د خدای بنديان ها سخيان شته کنه چې مونږ ته وګورې نو خامخا وا ها تا تب ځان له سي تنظیم نه کوي وینا زمون په الله باندې توکل لې دا توکل نشته په دین کې توکل دې ته وي چې تب اسباب برابر کې بیا وایي چې الله خیر او برکت به پکې تا چیخه تب ځان سره پوره د خوراک سکاک هر څه ځان سره واخلي برابر بیا وایي چې الله تا باندې توکل کوما چې دا زما نصیب کې ولي ځنه کلار کې جته څه چلو شي او په ګاډي کې را نه غوټه پاتې شي او دا الله کار دی یا څوک راشي او هغه زمونږ نه اوږي او راته وی چرکه تاسو ځان لبل دې ګوره خو سمونګه نو تو توکل کوي چې الله سامان خو مونږ راوغست خو دې سر په دې خو اعتماد نشتا تی زمونږ نصیب کې دې ته توکل وای نو ته دغه سره روان شي حسنی بصری رحمت الله علیه وای چ خلق وا په خوات لکنه دا گاډي او دا جازونه خنو عمرې له وتلو حج له وتلو یو سړی ناغه وتنو ځان سره وېس ناغستو چاتنه تاسو کو چټول خلق ځان سره سره سب واخلي اته ناخلي هغه زما په الله توکل لکنه حسن بصری ما ته وی چې په الله توکل له نبی قافلې سره مزه ځان لزه کنه په الله چې توکل دا او قافلې تاجت نه وي هغه وینا قافلې سره وزم نو ما ته وی چې ها ته د دې تروړو ته چل جوړ کړی دي چې دې سره تروړې شته زما کار به پکې کیږي دستا توکل په الله باندې ښه دې ته توکل نه وي ځان سره وسه اخلي نبی وارقکم یوی یو ته دا معلومه شو چې ځان سره توخا غستل در توکل نه خلاف کار نه دی بلکې دا عین توکل په الله باندې دوی مته نه دا معلومه شو چې دغه سمرګری او په شریکه باندې خوراک سکا کوي نو خامخا یو بابا که دیر خوری بلا بلگ خوری کنا اسی کنا نو دی که گناه نشتا دی دا سنت نخلاف دا چی یو وی چی را آتولا وی دو خوڑا منگا خوی دغا سی پاتی شو نا دا مرگر یو پا دی بای نبد ناما وی دا خو پا که دغا سی رازی چگران کسانی و پا شریک باندی سشی اخلی را اخلی او خوراک کئی نو خام خواهی او پاکی زیادہ خوری بلا کما خوری دا اصول دی نو دی که بچا تا نسبت نشی که دی خواه دکا دی دغا سی پیسی شریک اکڑی کانا اپا شریک ویشی را اولو طولو پیو زیبان دی خوراک کاؤ خام خواهی او پاکی زیادہ او کم ای کانا طول خوی او شانی بازی بنده یا او دوان وڑی واق دی بس دا سن غالی ابازی اینو آغا ناستی جسوی پی دسترخان نی ٹکوالی نو خیر دی که گناہ نشت خوا فبعاسو احدکم بیوارقکم حازی اولی گئی او تنستاسو پدی پیسو سرن او غچتا لگی دی او پیسی بدلی شیوی حازی چدا پیسی دی الى المدينه ذي خارطه فلينظر خدغه مرګره دې ډېر سوچ کوي او ډېر فکر دې کوي ايها ازکا طعاما چې کوم یو په دې خار کې پاک خوراک واله دې هر هوټل ته دې نزي دې ملک تصویراني پکيو دې ملک سپي پښوګاني پکيو چې هغه بند ته وګوري بیا بدل ډوډۍ خوراک مزه نه درکوي داسی خدمتگاری او داسی ٹیبل مینانی او داسی نملکونو گاندائی گاندائی نا نا ایوها از کاتو آم گورا حق پرستو سره د دی غمی چې خوراک کې چتا حرام شی رانه شي مردار رانه شي اسنه چې داس سړی الاله کړی چې کلمې په نی ویلی الکه وی غره مردار را باندې نو خوراخه پاک سوک صحیح کوا او غی ته معلومه د خپل وخت کنه هغه دا وی چې دا مکه خار دی او خلق دی او وټلی دی فلینظر سوچ دی کوي دغه مرګره ایوها زکا طعاما چې کوم یو په دې مدینه کې په دې خار کې پاک خوراک والے دي څومره پرخ دی ها نن چې مسلمان راضی ده کلی نه مزدوریلا نسوک پینڈے تزی اسوک یو پلاور تزی اسوک ڈوب چراغ دین تزی اسوک کراچی تر رازی اکنا ناغی دا سیکول کئی شیر دا دے کی شکرانے و نظرانی کی چتا دے زیارتون ہوئی بس اگا زیتزان رسیخا سم کانٹین دے کنا اگا زیتزان رسی نوکه سمزدوری مزدوری کئی ناو تا پا زیپاتی کی گی او خوراکس کاک دغه مرداری خوری خوا چا یو لسما کلی چا دو لسما کلی چا دو جمیش پا کلی چا سلوی اختی کلی دینوگی کی گی کنا دی بیا مزدوری سکی بس اغیی تپروتی کن دا سلی مزدوری منشی کولی چا حرام او خوالو ناغا حلال رزق نشی گٹلی بیا اللہ غل دا وس نور کئی بس اگا دغا حرامو تا و مردارو تا دا بابا شکرانو تا دا دی خارونو کی دا کلچی کی گی او دا پاس پی الواق دی او یا دا لویزوانی یا دا سنو سینی دیر خلق دکن خوا مزید نرز آمن دا سی کئی خوا اصحاب کا حفوی چنا پاک خوراک پاک سڑے ایوہ از کا تو آمن فلیعتکم برزق منہو پس رادی شیطا استا پا رزق سرا پا خوراک سرا دینا ولیتلطف اگر نرمی دی کئی خلق سرا پا خبر کی ای بس خو پیسی دی ور کی او سامان دی رواخ لی چیر دی نکی چا سرا وس دی یریږي چې سو خبر نشي په مونږ باندې ښا اولیاء ځان پټي چې سو خبر نشي په مونږ باندې ولیتلطف او نرمی دي کوي په خبرو کې دکاندار سره دی چې ور نه کوي چې دا ګران دی او دا ارزان دی دا چې ور دي نه کوي ولی یریږي چې خلک خبر نشي ښا ولا یشعرن نبیکم احدا او ندی خبری پتا سباندی حصو کن بس خو لول دیشی ازر دی سامان رواخ لی انا چا سر خبر انا چا سر سلام اس دی نکی تلطف نرمیتا وی بور اولیاء زان پتی چا تخکارن شکن دا زور لگی خوا از نن زمانی خلق سکی وی ما خوب بولی دو او ولی را ته په خوب کې راغې چې زدا دې د لار کې پروته ما خلک باندې د پاسه ګرځي را ګرځي څوک را باندې کچري ورځي نو ته په ما باندې قبر جوړ کا سلې جوړ کا او د دې مرز زمواره ما ګورو نو په سپیناډا غواندې په قبر جوړ کې ښا د دې سواد کې او لیلونه وتوی اوی کی پیرو دلی ونو پیر بیا وتوی دا دغه عادت بس روان بو بیا خرست داس شو چې خلق او پوګه ګرځاو او په ګوتو کې خدا ودا دی ولی دی علی قبر جوړ کې قبر به جو مالې بیګار اغلو من کې به شیطان تا خو شیطان راځي خوب کې ځان نه ولی جوړ کړی او عزتاده پروت یما او خلق می عزت نکي ماخ کارا کوي ښه ماخ کارا کوي رکا اولیا خدان نخ کارا کوي غیزان پټي ادي پس پینډا قبرونه جوړي د شرک ډي جوړي دا خو د شرک ډي دي ډیر فرق دی ښه قران چې څوک بیانې هغه جدا خلق دی انهم یظهروا علیکم کدا خلق خبر شو پتا سبان دی یرجموکم او بولی تاسو پگٹو باندی او یعیدوکم فی ملتیم یا بو آلی تاسو لراخ پل دین تا دا خوی اغا خلق دکنه چی ممکن را تختی دلیو زمون خو سزا و موتو نوگر اک خبر شو نو بس خیرم نشتا خوا دا حق پرستو همیشه دا پاردا سزایی خواه هر زمانه که چی تیر شوی دی خلقو پا گٹو ویشتی دی که نخواه قرآن پا دی گواه دی خواه حق پرست وی دا غیطا چی پا گٹو با دی ولی گواره خواه که لگی دی که بچ شی خواهی با اغا خپل کار کوي یرجموکم پا گٹو با هم قولی او یعیدوکم پی ملتهم ایا بدغوی چې بس زمونږ دین تر واړو نه هیڅ نشته زمونږ روري زمونږ بایی زمونږ مشری زمونږ وابلی تاسو لرا خپل دین تا ولن تفلحو اذن ابدا او چری با کامیاب نشه په دغه وخت کې همیشا کته دې دین تا واړې ده خو بس تباہ و برباد شو نو خیال کوی سړی لاړو دکان ته ودرېدو پیسې ولا ورکړې چې هغه یو کته نوې دا کوم پیسې تصویر په ناشناو په خوانه چته سیکا ناشناو هغه ته یې سمې پیسې راکدا یې سره کړو ویدا سمی پیسې پرون مونږ وړي استاسو نه کړ هغه دې تاو ګوروته یو وتاو کا ته بل وتاو کا ته کوم ځای نه رااله هغه دې دغه ځای نه رااله ما او ویننه دا پیسې خو نه لګي استاد دا ګوره سن پکې کم سن دې 300 کالو دا دې کوم ځای نه راستلې چې ته خزانه دې مونته ده کو بس شور جوړ شي خو سوګي بادشاہ ته خبر اورسیدا هغه ته چې مونږ ته وځي نو بس مجبور او بویت ځان سره هغه زه معلوم کو لاړ کې ناستو سره اسو کوئی د دې په حق کې د پخوانه تختې لیکل شوی چې دا دومره کسان دي د نمونه دي ارسو ادي په داسې وخت کې غایب شوی چې کله دې معلوم شینو د دې دا ریکارد پروت ته کنو هغه را واغستو بیا دې ته دې رخصت کړو یو ځای تاسو یمونګه په الحال آرام کو تاسو ځای کړو نبس دی تینو اپس را لنو روڑای شوا چای شوا اسم شوا آغی اللہ بیا آغا سی ملکڑا بس دا سی موت چی بیا جو اندے نشو دنیا کے او خلق ډیر گردے دخوا آغا زی بیا نشو معلومو لنو اللہ باکی دو حکمت بیانی چی دا کار می دید پاراو کن چ خلق ته پته ولګي چې بس د مرګ نابیا ژوندون حق دي وګوره دیه څومره زمانه پس ژوند دي ځکه هغه وخت کې په دې مسله کې اختلاف و چې چا ویلو چې او ژوندون شته ده خو صرف روحونه به ژوند کیږي بدنونه نه بدن نه خلل زما کې او خار اچا به وی چې نه بدن به هم ژوند کیږي چا وی چې اسن کیږي خلق ډېر مختلف و چې دی را ژوند شو خلق ولیدو دا غي خلق یقین پیدا شو چاو الله بیا ژوند کول شي پس د مرګ نه سره د بدن او د روح نه وګوره دا کسان څومره زمانه پاس او بیا ژوند کړل یو پکې دا پتا ولګی دا او بل دا چې وردا اولیاء کرام دي او ندي خبر د خپل ځان نه او ځان پټي او ځان نشي پټولې چې الله کار کول نو کاری ډیر زور لګاو چې مونږ چاته معلوم نشو نو معلوم شو خلقو ته کنه او دې دریم حالت و بیانې او دې کې بیا تفصیل لزکه چې خلقو رالو سو کوی غزه معلوم وتا او چراله وی کا ته ناغي دغه سیمړه پراته او دی وی چیرو سرسچی او دی مونږ دا سینه پریدو په دې ځای باندې مونږه آبادی جوړو چې دا زه خلکو نه خطا کیږي نه نو دوه ډلې وی ودورو چې هغه وخت کې عیسایانو داږي سو گزاره کوله لګا هغه وی مونږ په جمعات جوړو د عبادت ځای په جوړو ا دې نور وی چې مونږ په درمسال جوړو مونږ په ګرځ جوړو مونږ په مندر جوړو داس دا اختلاف او چې د چا بادشاہي و نو هغه خو هغه مندرونه او داس زونه نه جوړول خو مونږ په عبادت ځای جوړو نو چې خلق راضی نو د دې زیارت بوم کوي او مونږ بوم کوي ځواله کار به کوي دا دی سایانو عقیده دا کنخا چه حدیث کرا دی نبی علیہ السلامی و اللہ دی پدی لعنتو کی دی که کو پیغمبر مل شو او کبلی او دا سی نیک انسان نظر بید آغا پا قبر باندی عبادیو کو گمبت بے جوڑ کو او بس راتل باول تکی بے منزو دار سکول ذکر چې دی که ډیر ثواب دی دا دی یهود او د نصارا عقیده ده او پیغمبر په لعنت ویلو په اخیری وخت کې چې په کوم مرض کې وفات کېدو په حضرت عائشه وی چې زما په زندګونی اثر یې خو او دا الفاظ وی چې لعن الله اليهود او النصارى الله دې په دې خلق لعنت کوي په يهود او نصارا او اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا دیگور د خپل پیغمبرانو د نیکانو د قبرونو نه جمعتون جوړ کړو عبادت کوي دا دغه او مسند د عبد الرزاق کی راضی چې نبی علیہ السلام بیا وی چې اولایکا شرار او خلق الله دا د الله په مخلوق کې ټولو کې ناش به انتها شریان دي بدترین دي دومره ګناګار خلق نور نشته لکه دا چې دي او قران اومیدو سورته بینه کې چې ولایکم شر البریه کو څوک تپوس کوي چیر ډیر سخت ګناګار څوک دي ډیر ناکاره خلق څوک دي وای چې په قبرونو باندې جماعتونه جوړې آبادی په کې اول تکي منز کې اول تکي ذکر کې چې ډیر ثواب دي دغه تا قرانم ناکار خلق وی او پیغمبرم وت ناکار خلق وی لیدي دا مسله د جمعه جوړولو تفصیلی ده روز تو راځي ان شاء الله.